นะส่วนผู้เป็นญาณจริตหรือว่าพุทธิจริตมีปัญญาก็มนสิการความไม่เที่ยงเนี่ยนะนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็บอกหรือว่าพวกที่เป็นบอกอาการที่เป็นทุกข์ว่าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้อย่างไรพระองค์ก็บอกเนี่ยนะว่าชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเหล่าใดเป็นอย่างไรก็บอกแนะนําเปิดเผยหรือว่าพวกที่เป็นญาณจริตก็บอกความเป็นอนัตตาว่านะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการเจริญวิปัสสนาเครื่องหมายเหล่าใดที่ก่อให้เกิดการเจริญปัญญาพระองค์ก็แนะนำพันคำสอนของพระองค์เนี่ยสอนบอกสอนตามจริตราคะจริตควรจะสอนอะไรโทสะจริตควรจะสอนอะไรโมหะจริตควรจะสอนอะไรวิตกจริตควรจะสอนอะไรศรัทธาจริตควรจะสอนอะไรญาณจริตควรจะสอนอะไรควรจะให้โอวาทโดยย่อหรือโดยพิสดารหรือทั้งย่อทั้งพิสดารหรือโอวาทปานกลางควรจะให้โอวาทตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำเวลาไหนเนี่ยนะสถานที่เหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะตามจริตอัธยาศัยความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาตรวจตรารอบรู้ในอาการของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาคนที่ยืนอยู่บนภูเขาหินหรือสมัยนี้ก็ขึ้นโน่นแหละขึ้นไปอยู่บนยอดตึกเลยแหละเห็นหมู่ชนหรือว่าเห็นตึกโดยรอบชั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาผู้มีดวงตาโดยรอบขอพระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมข้าแต่พระองค์ผู้ปราศจากความโศกพระองค์ทรงเห็นหมู่ชนที่อาเกียนไปด้วยความโศกผู้ที่มีชาติชราครอบงำเปรียบเหมือนฉันนั้นอันนี้เป็นคำของท้าวมหาพรหมที่มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาสำเร็จแล้วด้วยปัญญาคือสมันตะจักสุพระองค์ขึ้นสู่ธรรมะอันสำเร็จด้วยปัญญาพระองค์นี่ปราศจากโรคปราศจากโศกปราศจากภัยทั้งปวงแล้วพระองค์ให้ทรงดูเธอหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำลังเกลือกกลั้วอาเกียนนะอากูลปฏิกูลปะปนอยู่กับชาติชราและมรณะเพราะอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์สงเคราะห์เขาด้วยเธอเนี่ยเนื่องจากพระองค์ไม่มีพุทธจักษุสำรวจตรวจตราว่ามีอุปนิสัยอัธยาศัยนิสัยพอที่จะบรรลุมรรคผลเป็นต้นได้ไหมเนี่ยนะแต่พวกเราก็หายห่วงเลยนะเพราะตอนนั้นพระองค์ดูแล้วว่าไม่เห็นไม่มีวี่แววรอไปเถอะเนี่ยนะชาตินี้ก็ดูทำท่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่างพระไตรปิฎกยากเกินไปอย่างนั้นนี้ก็ทางนี้อีกนานอ่ะเชื่อเถอะเนี่ยนะไม่มีวี่แววเลยว่าจะให้เปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าโปรดตัวเองได้เหมือนกันก็ดูว่าจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะเพราะพระไตรปิฎกไม่ตามให้เราอ่านอยู่แล้วพระไตรปิฎกลอยเนี่ยดูจะจงดูแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมันก็สุดแท้แต่ว่าบุญบาปเถอะคันเนี่ยนะนี่ดวงตาอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือพระองค์มีพระสมันตะจักษุเนี่ยนะมีดวงตาที่เรียกว่าดวงตารอบสมันตะจักษุอันนี้เป็นชื่อของพระสัพพัญญุตยานพระสัพพัญญุตยานของพระองค์เรียกว่าสมันตะจักษุพระองค์เนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมเข้ามาพร้อมถึงพร้อมด้วยพระสัพพัญญุตยานพันสัพพัญญุตยานเนี่ยนะอันนี้แหละที่ทำให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้สัพพยายธรรมทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งใดที่เรียกว่าสัพพยายธรรมเนี่ยนะสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าใดพระองค์รู้ทั้งหมดพันสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสังคตะหรืออสังคตะเนี่ยนะพระองค์ก็รอบรู้สิ่งทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมันตะจักษุมีดวงตาโดยรอบและสามารถที่จะเอามาบอกมากล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยนะถ้าหากว่าไม่มีบุญอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีบุญระดับสมันตะจักษุเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่รู้จะเริ่มต้นบอกยังไงเลยเนี่ยนะไม่เชื่อลองไปต่างประเทศดูถ้าจำสมมติว่าจำพยัญชนะอักขระอะไรของพระพุทธเจ้าไม่ได้สักคำเดียวเนี่ยนะแล้วเราจะบอกให้เขาเจริญกุศลธรรมเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยจับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยกับความเป็นอยู่ของเขาไม่รู้จะบอกอะไรขึ้นมาก่อนบอกกุศลอกุศลบอกสิ่งที่มีโทษบอกสิ่งที่ไม่มีโทษบอกเหตุบอกผลมันดูท่าเลยมันทำไมมันไร้วี่แววอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นขึ้นตรงไหนเลยว่างั้นเถอะแต่ทีนี้พระองค์เนี่ยนะในท่ามกลางที่โลกมืดมิดเต็มไปด้วยหุ้มห่อด้วยอวิชชาเนี่ยนะไม่เชื่อนะลองถ้าเราไปอินเดียเนี่ยถ้ามีลูกแขกมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่า ครั้งก่อนเนี่ยเขามีบอกโอ้เนี่ยจะมีคนแขกเนี่ยเข้ามาบวชประมาณ500คนเนี่ยนะขอเรียรายผ้าไตรจีวรเป็นต้นเนี่ยนะกำลังนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะไปสอนเขาอะไรเนี่ยนะจะสอนว่ายังไงว่าพระไตรปิฎกไม่มีเป็นภาษาแขกแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะไม่มีพระไตรปิฎกภาษาเขาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ภาษาที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันก็คนละเรื่องพื้นฐานทางทิฏฐิของเขาก็คนละอย่างแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มว่าจะเจริญขึ้นได้อย่างไรที่ประเทศนะประเทศพระพุทธเจ้าเลยเอาอย่างประเทศเนปาลเนี่ยเอาศาสนาไปเผยแพร่ให้ชาวเนปาลเนี่ยรอบรู้ได้ยังไงเนี่ยนะชาวอังคะชาวมคตเนี่ยนะแถวรัฐเอาบริเวณพุทธคยานี่แหละไปโปรดดูเธอเนี่ยนะไม่เชื่อจะไปสงเคราะห์ว่ายังไงจะให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดไทยนั่นน่ะจะทำยังไงหมดปัญญาเลยว่างั้นบอกอย่าว่าขนาดนั้นเลยใกล้ๆยังยากว่างั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยมีบุญมีปัญญาที่จะบอกจะเปิดเผยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาอะไรเป็นอภิญญาเป็นมรรคเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยนะคือเริ่มต้นได้อะคือเริ่มต้นขึ้นต้นว่าจะคุยกับเขาตรงไหนประเด็นไหนบอกอะไรมันสามารถถึงจำแนกแจกแจงได้ถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยจริงๆเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัพพัญญูรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะไยธรรมทุกชนิดรู้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็รอบรู้ทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะเนี่ยนะแล้วก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้สิ่งที่ควรบอกควรกล่าวแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำให้แจ้งเนี่ยนะอะไรมีอุปการะมากอะไรไม่มีอุปการะเลยอะไรเป็นเหตุให้เสื่อมอะไรเป็นเหตุให้เจริญอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นได้ยากอะไรที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะบอกที่จะสอนได้ทั้งหมดเพราะว่าบทธรรมอะไรอะไรที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทราบไม่มีเลยเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้เฉพาะซึ่งบทธรรมทั้งปวงในยบทบทที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณามีปริมาณเท่าใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์จึงเรียกว่าสมันตะจักษุมีดวงตาที่มองเห็นแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นรอบเนี่ยนะเห็นรอบก็คือคำว่ารอบแปลว่าไม่ใช่เห็นจากข้างหน้าอย่างเดียวหรือจากข้างซ้ายข้างขวาอย่างเดียวพระองค์มองจากข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเนี่ยนะเรียกว่ามองทุกมิติว่างั้นแต่ในสิ่งเราเดียวกันเนี่ยมองทุกมิติทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะอย่างสมมติว่าเขาบอกวิธีผ่าสรีอย่างสรีระของเรามองจากด้านหน้ามองจากด้านหลังมองจากข้างซ้ายมองจากข้างขวามองแบบหันแบบอะไรแบบซอยแบบค่อยๆซอยเป็นแว่นเหมือนกับแบบอะไรนะที่เป็นผักทานกับอาหารน่ะแตงกวาเนี่ยนะจะหั่นซอยแบบแตงกวาหรือจะมองแบบตัดเค้กแบ่งเค้กหรือจะมองแบบไหนก็คือมองออกทุกแง่ทุกมุมอ่ะนะสามารถที่จับจำแนกอ่ะนะอันนี้แบบพูดแบบทั่วๆไปชาวโลกเขาก็ทำกันอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พระองค์ไม่ใช่แค่นั้นนะพระองค์จะเอามาแปรรูปวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอัพยากตานี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี้เศร้าหมองนี้ไม่เศร้าหมองนี้เป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองนี้เป็นทุกนี้เป็นสมุทัยนี้ถ้าจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกต้องทำอย่างนี้อย่างนี้คือพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีบุญสั่งสมมาเพียงพอที่จะตรัสรู้รอบรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งปวงเนี่ยนะมันการที่พวกเราได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุผู้มีพระปัญญาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะที่เราได้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าบุคคลใดถ้ามีปัญญารอบรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะไม่นับถือพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์ก็ไม่มีหรอกเพราะว่าสิ่งใดที่เลิศประเสริฐที่สุดจะมีสิ่งใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเหมือนแสงสว่างที่จะเสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มีเนี่ยนะหรือเหมือนกับสิ่งใดที่เรียกว่ามีคุณค่าที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วมันในรัตนสูตรจึงกล่าวว่า ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยนะเพราะผู้ใดมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธคุณพระปุพพจริยาคุณก็เป็นที่ตั้งแห่งความปลาบปลื้มใจพิจารณาพระสรีระคุณทั้งหลายของพระองค์ก็เป็นที่ตั้งแห่งความปลาบปลื้มใจนอบน้อมพิจารณาในพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะมีอรหันตคุณเป็นต้นก็ยังความปลาบปลื้มใจความปลาบปลื้มใจของเขาที่มีในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล่วงพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นไปเพื่อบรรลุญาณธรรมเป็นไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเจริญเติบตัวด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยตลอดไปขอศรัทธาเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้